جن مخلوق ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جن انسانوں کو کس حد تک تنگ کر سکتے ہیں، اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں اور انسانوں کو یا جانوروں کو نظر آ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الجن ثلاثة اصناف، جنوں کی تین قسمیں ہیں، صنف یتطیرون ویرتحلون، ایک ایسے صنف ہے جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں، وصنف حیات وعقارب، کچھ جن ایسے ہیں جو سانپ بن جاتے ہیں، بچھو کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، آیت الکرسی اور دیگر اذکار کی پابندی کرنے سے انسان ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جن انسان سے ڈرتا ہے، یہ جنوں کا تسلط شرک کی وجہ سے ہوا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَعَقًا، جن خوف زدہ تھے انسانوں سے، جب انسانوں میں سے کچھ لوگ رات کو سفر کرتے مشرکین مکہ میں سے، تو کسی وادی میں اتر کے کہتے، اعوذ بسید ہذا الوادی، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ایسے ہی ان سے ڈریں، فزادہم رہقا، انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اگر آپ کے گھر میں سانپ نظر آتا ہے اور بچھو نظر آتا ہے، لیکن اس کی نشانی ہے سفید رنگ کا جو سانپ ہوگا اور سموتھلی چلتا نظر آئے، یہ جن ہوگا۔ فطرت نیچرلی جو سانپ ہے جب وہ چلتا ہے تو زگ زیگ چلتا ہے، جن جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا چلے گا۔ تو ایسے سانپ کو مارنے سے پہلے کہیں، اخرج عبد اللہ، نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ غائب ہو جائے۔ اگر وہ نہیں غائب ہوتا تو پھر اس کو مارنا ہے، بس اس طریقے باقی جتنے سانپ بچھو ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے، انسان نماز کی حالت میں بھی ہے تو اس کو مارنا چاہیے۔